سورت فلق او سورت ناس دید پار نازل شو چه حفاظتو شی باغ جوړ شو خو چه نقصان و تونرسی دا شریان و دا لاسنا دا شریان نپنا واره دا شریان دیر قسم دی احادیثو کی راغلیو کنا چه پنا واره دا شر دا مخلوقات نام د شر د شیاطین نو د شر د جنات نو د شر د حشرات نو پناغواله د شر د برسو د جزام نو د ټولیت کړو احادیثو کې دا بابیه خشوی استعاذه وته وي پناغواله د داسې عمر نه چې ارذل العمر دی پناغواله د غرق نه پناغواله د حرق نه پناغواله د هدم نه چې الله پدی مرک سرم نشو چی غرکیو پدی مرک سرم نشو چی اسوزو پدی مرک سرم نشو چی عبادی را باندی را پریوزی پناغوالی دل علم او دمارنا چی دیو منو چی چیم پناغوالی دینا چی پا جیحاد کی مشانشی چی مرشم چی داس مر نشو چی خلق بوری چی کم دے گزار شوی دے پا ملامی گزار شوی نا یا اللہ چی پسی نمی نخی دی روزی نمی او ساتی دا طول شرون او فسادو ندی کنا بسم اللہ الرحمن الرحیم او آیا پنا غوالم پرب دا سبا چی مخلوق یا رنا کو تو رش پہ لرکلا دا غزی دا شرک او دا کفر او دا جہل تیار لرشوا او دا قرآن او سنت سبارا او خوتو بی رب الفلق انقلابی راوستو سلچ اللہ پارشی کی انقلاب راولی نی اللہ زمان فضلون انقلاب راولی او پناہ دا سنہ غارم دا دیر و شرونونا یو شر دا مخلوقات تے ما خلق تول مخلوقات ہر شئی چی دین پاکو کی شر پروت تے اللہ باتی تو بچ کی چووے چی اعوذ باللہ یا اللہ دا دین میں بچ کی کارا انسان دے کارا جنات تے کارا ہر سمر سیزون چی دی دنیا کا حیوان دے جانور دے کستا کور دے کستا دا کاروبار شے دے نوائی چی اللہ مالا دی خیر راکی اما دی شر نو اسا تی کاغا میاش دا کال لے کاغا نور دے کا سپوکمی دا کاغا سطوری دی من شر ما خلق کاغا بودی کاغا وور دے من شر ما خلق نی اللہ مالا دی شر نو اسا تی کاغا شرک دے کاغا بدت دے رسمونا رواجونا دا دیر لے شر دے او دا شر دا تیاری نا کلچ دا تیار پخشی شپی طویلی شی تیاری طویلی شی دی کدیر شروع رو فساداتی زکر نبی علیہ السلام ایلو چی ما شمان پا ماخام که مراو باس ایشی اتوین دی وقت خوارشی او بی یری بیاو نقصان رسوتا کلچ غاسقین ازاو قبو کلچ دا شپاخ پلی لمنی او غرزی چی نور پریوزی تیار راشی نو دا وقتی کنا خواست او دا شر داری پکو ان کو نا پا گوٹو کی یا اللہ من دا شر دا سحر او دا جادو نو ساتے دا کوڑو منترو نو ساتے دا تیغ بندو او دا گٹنو او دا دیب اس مصیبتنو نو ساتے دا سب لاغان دی من نفاسات نفاسات اگر زنانو توی چی پوکی کئی داولی زکا پا نبی علیہ السلام باندے سحر کرو یوم یاش داری نا پریشانو تیر لیا سر پیشیو تردی پوری چی دو ملیک راغلل سر تاو دری دا اخپو تاو دری دا تپوس کی اغای او دا بلنا تپوس کی چی ماہ دا سکولی دا چل شوی دی نا بلو توی مطبوبون دبانی سو شوی دیوی خوا سو پیشوی دیوی سوحی را حدیث کی راجی دا بخاری سحر پیشوی دی چاک کڑ دی لبید ابن عصم یہودی سنگے پکڑ دے دا سنگ سے ہر دے فی مشتن و مشاتن منگز دا پاگے کی ویخت انجل بنجل کری دی دا گورا چرتے ہو غلام دا پیغمبر خدمت بے کاؤ ناغل دی یہودیان اسا لالچ ورکو چی تمونگ لے دا ویخت را اوڑا نویو والن باگی اپی سہر و جادو کو نبی علیہ السلام پریشانو وی دا کم دے کی پروتے وی دا پروتے فی جفن تحت عرعوفتن فی بئر زوران دا وی دا سیو مشوره جوړه کړې دا او بیا د زروان کوی په ویر کې د ګټې لاندې خلا نبا جبريل له او راوازه نبی عليه السلام روغ موټ شو هغه د لبید لونو کړو نه فاسات زکه ویلي لونه وی سو پوکی موکی کړي او ټي موټي کړي او دا غن نبی عليه السلام ته دا تکلیف رسېدل نه الله مونږ دې شرون نو ساتي چې هغه د تعویذونو یې او د کوډو یې د منتر وی د سحر او جادو دې ټولو دا د چا کار دی دا د جادوګرانو او د ساحرانو د نجومیانو کار دی اسنه چې ته گورا کا پا ہر رنگ کی خواہ کہ او سلی سپین جامعہ وست دا غٹ پٹ کے والے دے او تصبیح ور سردی او پسنت برابر دے او تعویزی نہ کئی نجادوگر وطا ہوائے جادوگر استاز دا سو وطا ہوائے خواہ وہ ساحر استاز دا سو وطا ہوائے اغتا عالم مو ہے اغتا مولا مو ہے دا سو کوئے مولا کاردانے دا عالم کاردانے دے چاہ بتاویزی نہ کئی اغبا کوڑی کئی اغا ساختو نہ کئی ہر قسم تعویذی خواہ دی وقت کے دی پکی ہوئی حدیث کرا گیا الگ دا حدیث وقت دانے دے سچے حدیث کے آدھے گا جدا وقت ہو دی وقت کے چی تعویذ نم واغستے چنو دا گا تعویذی کیا جبریل یا میکائیل یا فرعون یا شداد یا حامان دی وقت کے دا دی تعویذ خبر کوا دا کم زمانہ چی تبکی لگی آئے کنی سا تعویذو گو رکانا چی تال خلق راوڑی چی باغی کے اس لکلی دی اگی کے حدیث لکلی دی ارے کہ آیت لکھے خلق سکی ہو تب کے سوائے وین تعویذ ثابت تھے دا تعویذ ثابت تھے تاسو باطل پرست تو کار دا دے چی خبر او بل پلا رہا ہے باس با پیو سکی دی بل پلو دانگی زمان باس پا دی تعویذ کے دے چی دا شرک پکی الفاظ شرکی ہی پکے ایا دا سے الفاظ چی پمانے نہ پوئے گی یا بدوح ہو بدوح سی دی بس بلغت گوری پریئے دکن قرآن ویلہ تقولو رائنا دا سے الفاظ مو ہے چتا سوی پا مطلب باندن پوئی گئے رائنا پریدے یا بدوح پریدے دا شرد آغا پکوہ ان کنا پا غوٹو کی او حضرت شیخ داویلو رحمہ اللہ تعالی چنا فاسات اغا خلق تموی چناستی جرگا کی چاہتا جرگا کی حق پرستو تا داغی دا پارا سمشورہ کئی پاغی پسی خبری کئی با دردی کئی پاغی باندھے الزامات لگئی چی دا داستی دے دا داستی دے وابیان دی دا دی نفاسا سمجھ نبی علیہ السلام تبا جرگی و مشوری کئی دے ولی باغ جوشو نو اس خلق کوئی چی ارغلات کول غاری چی دا شپیک دا روزی چی سنگ بندو بسکو ندر قصیدی دے اسلام باغ تاون بندو بس کئی دے ملکون تاو گو رکن دا دیش پار وز دا سوچ دے دا فکر دے کدیر دیر تری زمون لکن ہونا دا دی سوچ و فکر مون سر دے خوا مونگا حلا کئی مونکی گمرئی پیدا کئی زمون دے اسلام کارون لرکئی زمونگا قیدی ہم خرابی زمونگا عملون ہم خرابی زمونگا اخلاق ہم خرابی زمون دا اسلام اغدیر صحیح تعلیم لری کئی غلط تعلیمات پمنکرا گڑی شیطانی کارونا بے حیائی راولی و حیا لری کئی بے عزتی راولی عزت لری کئی النفاسات نن خو جادوگر دغا دی چکم دے کہ ناس دی پا گنٹو گنٹو و تجاز نرسی او منگ دا دے کہ دا سے پریشان کریو دا دین علوی سحر و جادوشتا لوی جادو خو پا دنیا کی نندا دے خواہ چی اگل تا بی غم ناستی او دل تا کی مسلمان زان شرمو لے دے او داغی قدر کی داغی عزت کی داغی زپارا داغی پا خدمت کی لگیا دے داغی غلامی کی خلق قتلی خو داغی خبر امانی خواہ پل قوم حلاکی او تباکی ولیکن چی داغی خبر امان لیشی او داغی عزت و کلیشی سیبان سیبان جادوگر ناستی کنا خواہ دیر لوی جادوگر دی داغ زین امون تلاس را رسولے دی امون تلاس نشو رسولے النفاسات فی العقدی عقدی داغی غی سمبلو توی داغی غی بین الاقوام توی داغی کی ناستی جرگی کئی کنا او پناہ والو دشار داغ حسد کون کی ناکل جہ حسد شروع کی نگورا شرون ہے دیر ذکر کرل چه شرد مخلوقات ته شرد تیری ده شرد نفاسات ته او شرد حاسد ده او ده اللہ صفتم یو ذکر کو چه بی رب الفلق یا اللہ چه ترانا راوی ده ارسو ختم شی خواه چه ده قرآن رانا راشی کنا بس دا سیزون با بلکل ختم شی دا ووزی کنا خواه تا یو یو کور ده مثال ده دنیا ده خواه تا یو یو کور دا سیزه لکه دنیا بولے چھ پتی دنیا کی سکی گی نو پتی کور کیوں کی پتی چار دیوالے کی کنخا پچھ پتی یو کور کی قرآن را رہے اور رنا را لنو دو دنیا غا لہو لعبا غا گم رہے شیطانے تینا رکی شوی رب الفلق ذکر دا یو صفت ذکر کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ